ننو نادان دا سوائی راغی نفی اکران چا رشکولی شی مشرک کافر لا او نا د چا خبر چلیږي او نه بدلا ان ډنګ راغسته شي نو ته بیا چرته زی 49 کې خطاب اول شروع شو د شپږ خطابات تی ترتیب سره نن را روان دي. اول خطاب پاغي کې داتو نعمتونو د دوو نقمتونو سزاګانو ذکر وشو. نجیناکم مراتنا اسلافتی زکه چې دغه آفت په اسلاب راغلی او په دونه راغلی. اغرقنا آل فرعون دا اول نعمت شو. تاسو کاته چې ساونه واته الله غرق کړه. دویم نعمت عفونا عنکم تاسو د سخی د سپی عبادت شروع کړه. د سخی سپی عبادت چې کوي هغه هم سړی دا الله قانون پریدی چې الله مخلوقات پیدا کړ دی د پردی قانون خپل کی هغه خپل کی تم ته پوس کوم دم سړی توپ دی. عفونا عنکم دا دویم نعمت شو عفد گنانا. و اذا اتینا موسی الکتاب دا دریم نعمت شو ما تاسو له کتاب راکم. هغه ته فرقان وی فرقان معنا د حق او باطل جدائی کوونکې صورت فرقان شو ته وی. ما کتاب درک ناغو داغی خلاف ورزی وکړه. نو مسلمانانو الله قران ورکړ دې د نو مسلمانانو داغی خلاف ورزی وکړه. تا تخکاری کې پستر ګوستاز سترګیشته نو د داسې خلکو نه بستم او ساتي. فاروق اعظم وای بنی اسرائیل لاړه تاسو مراد یې نو موږ مراد یو کنه ملک د مسلمانانو ټول مسلمانان او د الله کتاب قران موجود دی حدیث موجود دی فقہ شریعت موجود دی علما حق پرس موجود دی او دای پریخی دی نو دا هو د دو سفرغ شو نور خټول دوه خپل لري دوه سترګې دوه غوګونه او دوه خپل لري نور خو سفرغ نه دی ټول بني ادم دی. بابا ته پوه شوې ایک دونه دونه دو دونه چار. نن سبق د از قال موسی نه شروع شو آیت نمبر 54 وَإِذْ قَالَ مُوسَى دِي مُتَعَلَّقْ شَيْخ جواهر القرآن کی وائی چه دا اِذْ قَالَ مُوسَى دا چه دا تور نواپس شو دا غی واقعا دا دا بعضی وقت نکتہ زکا بیان شی چه سڑے اشتباہ کی نرازی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى کَلَ چُوِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمْ تَا د تور نه واپس شو. یا قوم ازما قوم انکم ظلمتم انفسکم تاسو ظلم کو په خپل نفسونو باندې باتخاذکم العجل په اتخاذ تاسو عجل لره معبود. کتابونو کې وایي چې مصدر عمل د فعل معلوم کوي نو دلته چلاوا دیکې با تالا رو رو د نحوی د معنی ٹریننگ حاصل شي او د صرف اتخاذ مصدر دے کم داغی فائل دے نو اضافت د مصدر فائل تا وشو دی وجنا الاجلا منصوب وایا. تاسو ظلمو کو پزان چه تاسو سخیتا معبودو وی مفول ثانی محذوف تے بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ إِلَٰهًا تاسو سخیلا معبود وګرځاو. دا داسې چلو شو چې بعضی خلک تخریب کاری د بعضو خلکو د الله دین خپل کاری او بعض خلک تخریب کاری دنیا د تخریب کارو نه ډکه ده. نو سامره تخریب کارو ټول دنیا د تخریب کارونه ډکه ده. دارنګه منافقان تخریب کارو. موسی علیہ السلام د الله په حکم تور تلاړ الله ولال ته کتاب ورکړه په دې الله پويږي. دلته سمیره راپورته شو خلکو ته وی چې تاسو کوم کالی جمع کړی دی د فرعون دغه عملینا اخلال المردار شو دا را جمع کئی زکنا دا پردیشه دی از گوره دی دمره تبان خرابو چې د دا پزلکی سپراتی دی بابا تخریبکار پزلکی سپراتی دی دا را جمع کئی دا چل دی دا چل دی دا چل دی تخریبکار جمع اکلو وی ارولو کنیستاو ترس کار دی اغیل قالب جو کلی و دسخی دی جو غوی و غجو سخیو دیتا تخریب کار پالتی وی زن پوکا دنیا تی نڈکا دا نا قالبی والا جو کرے و غین دسخی دغا جوڑ شو شکل جوڑ شو قالب کی جوڑی گی کنا دا لوٹی چی جوڑی لوٹی تی نجوڑی گی قالبی کنا ہر شئی دغا سی واخلا دل اغت کتاب راکا چی دا دا سی اوچتش علتا نرا واخلا سخی جوړ کو پاغی کی اغا خاور اوغر زولا قرطبی جواهر کی رازی او آغا موسیٰ علیہ السلام جبریل امین چی کم اسبانی سوارو نو کم سورلائی بانی اغا سوارو نو اخپی بچی لگی دلی دا غیب جدا سشان و شنواری و پیدا کیده قدرت کاری شما دا دووی دی که بسی چلی غرزی پا خط اور لگی اغای زن سر آغیستی و دا قرطبی کشتی روح المانی کشتا دی آغاز سخی شکلی جوڑ که جمع کرا القص سامیری و القبضه القبضه قبضه دا موتی دا خاوری سیوی بس اغینا آغا شی جوڑ شو ساسر جوڑ شو نموسیٰ علیہ السلام خواغر تتل دے لکزے خالی دے کنا چی خالی شی کنا بیا پسی اتواری نو دینا ڈرنکا آواز را آغا سو کوایی چی پدی کی سراخون جو کری و اغی کی آوازون راتلا سچی او اخپل کار بکی تخریبکار پالٹی سالم دنیا کی تخریبکاری کئی تعمیر والا لک خلقی بس اگر ڈرنکا آواز دا سخی چراغ ہے وی حازا الہکم داستاسو معبود دے و الہکم آو موسیٰ نسیہ یرشوے دے گورا غتل تا دے غتل دے تور کی لٹی گورا دمرت تبعن دے خراب سامیری دنیا د سامریانو نه ډکا دا سامری باندې الله عذاب راوستو ډیر سخت چاته به لاس کاو پاغه بتبه لگے دا اچ دته به چا لاس کاو نو پدبم تبه لگے دا نو دیو بل نه تختی نن هغه عذاب پدې مسلمانانو راغې سامری یو بل ته لاس نشي لنږدې کوله کرکا کئی وینا کئی داسی مکاوا داسی مکاوا زما خیال سره کتاسو غورو کئی دو قرآن پا داسنو سبق برای شی سبق با حاصل شی لاس نورلی لاس نورلی تب لگی زبردست تب لگی نو سامیری دا غوطا چی زبا بادشاہ شما نو در پا در شی خور پسر شی نومی خر شو بند و تد رحمت ور شو ما تا تاوی شی آغی دی موسیٰ علیہ صلات و سلام واپس را غی دولی گیا دی دسخی عبادت کئی دنیا مخلوق آغا چاپی را چنٹک چنکوٹی کئی گڑی گی دی تا تخریب کار پالٹی با ازم آرو را تا تا زسوی ما غوکی داو دی تا گو را تاسو ظلمو کو پخفلو نفسونو پنیولو دسخی معبود مفول مفزوت ثانی فتو بورو جو که اغفل پیدا کون کتا فقتلو انفسکم او اجنه اغفل زانونا دا بغوری تاسو لرا پنیز دا پیدا کون کی نو چراغ دودا سکڑی و نو اللہ پاکوی شرط توبی داده چې چا عبادت د سخی نه دی کړی هغه دې تور واخلي، ا چې چا عبادت د سخی کړی دی هغه له دې رواچې او دې وجني. لکه نن زمون قانون دا دی شرعي پرده پرېږي دا چې قتل وکړو دې به قتل کیږي. فاقتلوا انفسكم خپل نفسونه وجني، یعنی دا به تاسو لپاره غوره پنځ د پیدا کوونکی قانون د شرع داده چې یو سړی قتل وکړو دی به قتل کیږي. قانون د شرع نو چې قتل شو نو قتل بند شو، آینده له قتل بند شو. شریعت نظام الهی ته وایي، کم بادشاہ چې ټول کائنات پیدا کړ دې ستا په سترګو غوګونو کې طاقت چولې دې او ګوره تاسو کارونه کوي خپل د دماغونه، دا چا وکړو دا الله وکړو دیوانای نشي کولې. نو الله چې دا مخلوق پیدا کړ دې تعالی قانون راولېګا، هغه قانون قانون دې زو ته د الله نه زیات نه پویګو. لغونی سوچو کا حکم داو لیقتل بعضکم بعضا، لکه یو اغه چې عبادت د سخی نه دی کړی اغه دې تور رواخلی اغه بل دې روا چې دا غول حکم رویان نه امر من لم یعبد العجل ان یقتل من عبده. روح المانی کی راضی چې چا عبادت د سخی نه دی کړی هغه دې تور رواخلی هغه چاله دی اوج نه چې چا عبادت د سخی کړی دی. دا موسی علیہ السلام ته وحی راغلا چې شد توبې دادې چې چا عبادت د سخی نه دی کړی هغه دې تور رواخلی هغه چاله دی رواچې چې چا عبادت د سخی کړی دی. نو فتاب علیکم نعمت څنګه وګرځید، نو فتحیو للقتال دو دو جنگ لپاره تیار شو. نو چې سو مړبای سبن نه نو پاغم باقین او حق نعمت شو اغو بچ شو اغو بچ شو. باقی دا 70,000 روایت چې سو بیان ابن خلدون فدی باندې رد کړي دي. الله وای فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. بارئ پیدا کون کې نن مسلمان کده پیدا کون کې اومنی دا مسلمانان بد عذابونو نه بچ شي. مسلمان د نوم باندې چې دا الله عذاب راځي د دې تعلق خود غیر مسلم سره اونده ولی گیر کې راغې زکه چې دې ملګری شو. فتاب علیکم الله پتا سوروجو کړلا فقبلتم تاسو قبول کړه خبره. فتاب علیکم دا املا کې راځي، املا او ما من نبی الرحمن من وجوه المسانی والقران انه هو التواب الرحیم. الله تواب دے الله رحیم دے، الله تواب دے توبه قبلی او رحیم دے. دی آیات کی او لفظ راغے فقتلوا انفسکم زانو وجنئی، ظاهر دا چې ځان مراد نه دی ځان وجنئی. آیات نه معلومیږي چې ځان وجنئی، نو ځان وجل خو مراد نه دی. نو چې ځان وجل مراد نه دی نو دا الفاظ ډیر خدي دینه بتا د دنیا مسلې حل شي چې خپل نفس مراد نه دی. نو یو آیات پر راځي سورته مائده آخر سر کې، یعنی الفاظ سورت مائدہ تروان و آخر سر کے تب پوشی. سورت المائدہ غالباً سوال سما رکو دا تا تب اخکاری گی تج گور اخکاری گی با. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. لازم دے پتا سو بچاو دهن هم جنس تاسو ته ضرر ورنکی من ضل. علیکم انفسکم دلته لفظ د انفس راغه، دین بازو خلقو غلط مطلب واغس دیزه تورسیو تفسیر به واورای. چې بای خپل کار به کوي، هر یو په خپل قبر کې سمبلی، او هر یو په خپل قبر کې سمبلی د بل نه. او د دې آیات دا مطلب نه دی، علیکم انفسکم ځان بچکا، نور به خپل کار کوي. بابا دا شان د مسلمانای نه دی چې ځان بچکا بل به خپل کار کوي. بیا نبی علیہ السلام له پکار وا چې ځان بچ کړي وي، خلکو به خپل کار کاو. نو داسې صحابه او نو بیا به دین څنګه خوريږي؟ ګوره داسې معنا مکو چې پاغې کې ته پساو شي. انفس نه مراد ځان نه دی، دا مسلمانان څونه چې دی خپل خپلوان، دا خپل نفسونه دي، وی دا زمونږ بچی دي، دا زمونږ نفسونه دي. اوس د قران نه ډیر آیاتونه د ته پیش کوم، نقد د ته کیش کوم، ته به دومره خوشحاله شي چې ستا به زړه ومني. علیکم انفسکم، خپل ځان مراد نه دی، بچاو د هم جنس مراد دی. نو دا آیات به حل شي په دې چې کوم آیات کې مونږ لګیایو تفسیر کوو. الله وی فقتلوا انفسکم، مراد د دینا خپل نفس نه دی، کوم چې بری دی عبادت دا غسخیز پی نه دی کړی، غدی تور رواخلی ابل نه دی روا چې غیته نفس وي. مراد دا شو چې دغه نفس ته پوکا ان شاء الله جرم بنه کوي. د قران حدیث په ذریعه مسلمان ستا نفس ته دا پوکا، دا ټول خپل خلق ته دوله پوکا. فقتلوا انفسکم، دین خپل نفس مراد نه دی، هم جنس مراد دی، ده هم اسرائیلی دی، قوم اسرائیلی دی. دا معنا چې او شو زمون ټول لاره د قران د تفسیر سلسله کې په دې معنا کې حل شوی. اوس د دې لپاره آیاتونه تایید کې چې ته په خپو وشي. دې سورته بقره کې آیت نمبر 72 ګورا مخامخ بتا تخکاریږي. قران تفسیر په قران سره کوا، په مزو باندې سر شي. خدای ز د کول غواړي چاچی نه دې ز د کړه او ته پوتي وای، نو هغه سیوا د پراپرګند نه بل کار نه کوي. وایز قتلتم نفسا نهم رکو، آیت 72، تاسو قتل کن نفس لرا، نو فداراتم فیها، تاسو پائی که پا اختلاف کی شوئے. فداراتم امام بخاری مانا کرده اختلفتم، لکدو کی قتل شوئے، نو بیا اغا دا قاتل خپل چو، نو اغو دعواو کرلا چه زمان سڑه مرده. الله وی تاسو وجه او نفس لرا، فداراتم فیها، خپل نفس مراد نه دی، مورس مراد دی، روارو لگه تره وجه د دولت لپاره. دا دنیا ټوله دی که مبتلا ده سیبا. دا دکانداران چې کم دی که نه، یو خو صحیح دکانداران دی، یو دا بل دکانداران دی، دی که فرق ته سوک خپل کار چمکا وی. ترې وجه دولت منو به حساب، وخت ډیر تیر شو دې مریو معنا غربت نه وخت کو. بیا په محله کې و غرزه او سار راغې و، زما سړی چا وجل دې تر، او زما داجی چا وجل دې په کې خپل وجل. او تفاسیرو کې واقعا دا نو څه مطلب سو چې یو خو وراثت ملاو بشي داغه ټولو، زکه چې رواره چې زامن نه د مړی نو رواره وارث ته دیتا عصبه وای. نو دا ټول مال به اوس دته ملاویږي، دومره زړه خراب دی دغه بد تهذیب چې اوس داوای وکړله چې پچا دیت راغې، دیت پیسې به هم ملاو شي. محمود بیا دې موتا یک نه شد دو شد خبرې دوه شوې. دا ټک برادر دې ته ویلې کېږي، اراده داوا پکې پته ولګېدلا چې خبره سپیازه شو دې په خپل قاتل وکړو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. زما بزرګا دې نفسن ته ګوره، دا د قران نه تا ته زه په زه راوباسم. قتلتم نفسا، نو نفس نه مراد خپل نفس نه دی، خپل ترې وځي غیته نفس وي، دا خپل خپلوان نفس دی. دو تا مسئلہ بیان کا دو توحید، دو تا دا صحیح عمل بیان کا، دو تا اللہ رو خیا، دا بخشی انشاءاللہ. کم زیتا چه قرآن او رسید اغا خلق انشاءاللہ خشو، کم زیت چې باران اور رسید غزمو کا خوشوا کم زیت چې قران اور رسید غزونو خيسته شو د الله په فضل او کرم و اذ قتلتم نفسا د دې کې نفس نه مراد خپل نفس نه دی دې صورت کې دا 84 وګوره ته ته خوکاری کنستر گشته دی 84 تا په دې باندې په کومه چې خپل نفس مراد نه دی نو چې نه دی بیا دا مضمون خ دی وای زه خذنا میثاق کوم لا تصفکون دماءکم دا وینې دی یو بل مطفی وای یعنی په قتل د بعضو بعضو لره دا مفسرین معنا کوي ولا تخرجون انفسکم اخپل نفسونه د خپل کورون نمو باسي سبب د بی دخلای مگر زای زما بزرگا دین دي کې انفسکم نه مراد چه دی اخپل نفس نه دی د خپل خپلوان مراد دی خپل نفس نه دی نو چې خپل نفس نه دی خپل خپلوان مراد دی نو د سورته مائده آیات کې تا دا تفسیر څنګه وک د ځان نه علیکم انفسکم چ خپل نفس مراد دی البته خپل نفس نه دی مراد دی دی کې نه دی مراد البته نه دی مراد بچاو د هم جنس د معنا به شیخ القران کولا هغه د مولا حسین علی نه داسې زده کړی و چې سړی هریانیږي الله اکبر هغه کارو کو دنیا نه لاړه داغه شاگردان فلکونو په دنیا درسونه کوي او هو ته خو جو پوش وی ولا تخرجون انفسكم اخفل نفس مراد نه دي په دې صورت کې دا 85 هم ګوره ته به ډیر زیات خوشاله شي 85 ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو اے يهود اخفل نفس وجنه ځان مراد نه دي انفسكم نه مراد چې دي اخفل خلق دي اخفل خپلوان نو ته چې قران نه بیانې دي خلقو ته دا ته وجله اچه ته دو تا قرآن بایانه زما بزرگ خپه نشی ما خطا تا دا خیر خبره وکړه نو داستان نفسونه دی دا نفسونه انشاءالله دا قبر دا عذاب نه دا آخرت دا عذاب نه استاد دی وارلس نه دی نو با اون بچی انشاءالله و تعالی گوره سبق ته قرآن خلکو پریخه دی لگی دلی پی طبق ته دا وارلس چی و توی دا طبق ته تا تویم قرآن سبق ته چې پکې مبتلا ای دا طبق ته نو سبق ته طبق ته دی کی فرق وکا حق پرس علماء او پی جنا داستا خیر خوا دی ګوره په دی آیات 85 کې انفسکم خپل ځان مراد نه دی هم جنس مراد دی اوس نور د قران آیاتونه رواړه و دی پسې سورته نساء سورته نساء ماشاءالله ماشاءالله پا سورت نسا کے 29 اولو گورا تا تبا مخامخ کاری گی دیتا دا قرآن تفسیر وائی دا چلیز دکا آیت نمبر 29 سورہ نسا سپارہ پنزما رکوہم پنزما یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ایماندارو یو بل کې مال د باطل طریقې سره مخړای باطل نمراد هرغه طریقه دا چې الله نه دروا کړی ستا قانون چې د الله قانون روا نه روا به پیجنې کستا قانون د الله قانون نو زما بزرگا خپن شي تر روا نه روا نه پیجنې ته حلال ته حرام نه پیجنې تر روا او باطل نه پیجنې ته سچ او باطل نه پیجنې نه پیجنې نه پیجنې زکات دې تعلق د الله د ذات سره دی اے ایماندار او مخرب مالونه پس کې په باطل باندې یعنی په هغه طریقه چې الله نه دروا کړی هان که تجارت او درزامنده آپس کې په قانون د شری ولا تقتلوا انفسکم خپل نفسونه مو وجنای نو داسې هم څوک شته چې ځان وجنی نو ته ولې نه پوهیږي تا په کوم کنه چې نفس نه مراد خپل ځان نه دی د نفس نه مراد چې دی دا خلق دی دا مو اجنا دو تا قرآن بیان کا داستان نفس تے نو دا با دا قبر دا عذاب نا دا آخرت دا عذاب نا دا دنیا دا واللسنونا ببج شی انشاءاللہ تعالی زکر چی اللہ عذاب نور کئی ولیکن الناس انفسهم یظلمون بنی آدم ظلم کئی دا اللہ قانون نمانی دا اللہ خبر نمانی چی نمانی پزانی دا غسی اکڑا نو غیر مسلم بانی اللہ چی کم سزا را لیگین و کم مسلمانم غیر دا غیر مسلم پشان لشو فرق نیشتے نو خطول بنی آدم دی نو گڑا من سیرا جوڑا شوا زچی سویم دا 100% صحیح دی نو توبہ استغفارو کا مافی وغوڑا دا اللہ امنا دا اللہ قانون امنا نو پخپل بستا وارلس غیر وارلس ختم شی زکا چی اللہ ظلم نکی دا سبق تے دا سبق مخ کی ما نو بیانا و سکالی بیانو ولا تقتلوا انفسكم نو دا پناروا چی خوری دا پردے مال دے زن وجنی سنگ زن وجنی پناروای دا پردے مال چی ہو خور نو اگر با اس کو پسی گردی وجنی بھئی نو تا زن پخپلا ہو وجے نو تا غو وجے جو اگر تا ہو وجل لی انفس نمرا دا خپل پلوان دی نو نبی علیہ السلام صحابہ و تا دا اللہ قرآن دا نبی احادیث دا او رسول چو وی رسول اگر ټول شیر و شکر شو متفق دے کا اسی کو قادر قیوم نے سب خلائق کو اسی پہ دل سے شیدا کر دیا رونا رونا شو اخوانا رونا رونا شو رونا رونا شو دا اللہ قانون دا اللہ خبری پری خود لے دا بلچا اختیار کی یو بل دشمنان شو دا شوا مسلح ولا تقتلوا انفسکم نو خپل نفس مراد نه دی دا خپل خپلوان داستان نفس دی خپل نفس مراد نه دی دا خپل خپلوان په شان د خپل نفس وګڼه دو ته هغه خبره وکا چې کوم د ځان لپاره کوي نفس لا داسې غوته وکا نو دو بستا په شان لشي ته به د دو په شان لشي نه ته دو وجنې نه غوته وجنې دې ته وایي قانون د شری الله پوهیږي بنده نه پوهیږي نو چې الله پويږي بنده نه پويږي نو ګنده به څنګه پويږي د الله اومنه ګل بشي دې صورت نساء کې دا 66 ګورا زما رورا تا تبخکاری دا حوالی چې زه پیش کوم زه پاگل نه ما زه تا پو کوم آیت نمبر 66 ولو ان كتبنا علم ان يقتلوا انفسكم کما پی لیک کرے وے چی خپل نفسونه او اجنائی او اخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل ما شاء اللہ دلتا انفس را گئے ان اقتلوا انفسکم اخپل نفس مراد ندے مراد دا دینا دا دے چی کم بری دے اگا دے او اجنی اگا چالا چی مجرم دے نوز دغا مجرم د نفسو کدی غیر مجرم اغا تا بیان کرے وے پو کرے وے انشاءاللہ اغا بدا سے نکولا دا دا قرآن تفسیر شو دا دنیا یا تنا جمع قوم تا تا دی صورت نساء کے تا 135 سما او گورا 135 دا حوالی زانسخا لکا کنی پاتے بشی پیکا تا سره بهونه لګي یو تیکا بیا د تویم چې دا لیکا آیت نمبر 135 تب پوشی کافی ځان خواخ له جدا پنسن ځان خکې دا داسې پنسم چې دا پوز نه بېږي که پوز یې بېږي بیا به کار نه کیږي او کنا پاغ وارلس لگی دلے دے چی پوزای نبائیگی ادا سی همانی چی بندے برابری نو طالبہ لکا کنے پاتے بشی پیکا او تا سربون لگی او تیکا بیادتا ام لکا تب ادا سی مضبوط شی لکسی کا ما خبرو تا غوک کے دا دا اللہ کلام کے مذاقی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین او امین انصاف والا. انصاف آغا دے چه قرآن کی اللہ ویل دے دا سنا چه تازان نا کتاب کی لکلے دے بزرگا ایک دونا دونا دو دونی چار شہدہ علی اللہ بیان ان کی اللہ لپارا دا قرآن اللہ لپارا بیان کا اللہ بتا دلتا مخوشا لکی علتا مخوشا لکی چاچی واوری دا غستان نفسونا دے دا دنیا پا ہر گھٹ کی چی دی نو آغا چه سم شو ستا کارو شو دا دے ٹولو پنسن تا تا ملاو شو ولولا انفسكم محل شاهد دي ولولا انفسكم دلتا عامل سند فاعل نه محذوف ته کله ټوله جمله محذوف شي تب سنگ وای جلالین دي تفصیل کوي ولو كانت الشهاده على انفسكم اگر که شهادت تاسو په نفسونو باندې وي نو نفسونو نه مراد څوک دي خپل خپلوان دي رونه دی ترونه دی اولاد دی داغو شهادت که په نفسونو دی دیتی نفسونو ووی زما بزرگا دا اللہ کلام ازدکا دا دا اللہ کلام دی انفسو تا او خایا دا بطول اولیاء و گرزی دا نبی پوینا بانی صحابه طول اولیاء شو دا صحابه و پوینا بانی تابعین تبا تابعین اولیاء شو پا زما دی خبره که کتا تا یو خس کمیخ کاریگی نو ما تا اولی کا اولی کا وی خدی و نوی اکما خویلی نو غب پی که در دلتا انفس راغه پینزه سپاره می در توارولی در قرآن پاک اگر که شهادت پخفل نفس وی انفس نستا نفس مراد نده ستا ذات نده مراد دا خپل خپلوان ستا نفس ته گرز درس کوم طول دنیای اولی دا طول زمان انفس تی دا طول زمان نفسو ندی کلام دا اللہ دو تا او رسی دا اللہ دا قهر غضب نه او د الله پاک د پکړ نه بچو ته نور سغواړي ته نور سغواړي هغه چې دین علاوه نور تا ته سخکاریږي نو ماته او خیا زبستا په لاس بیا ته کوم ستا مرید بشم دي ځکه نفس راغه خپل نفس مراد نه ده سورته نور رواړه وا چرنا جوړ شي سورته نور رواړه وا چرنا جوړ شي قرآن رنا دا تچو ترنا و اغت یار دا سوره نور آیت نمبر 12 بخکاری گی محمد یارا آیت نمبر 12 اطلسم سفارا دا سوره نور آغا سورت چاگا رنا دا طول سورتونا رنا دا مسلمان تیار غور کړه رڼا غور نکړه اوس د تسو آیو بابا تا ته چې سوې ما دا رڼا دا ګور اوس ته په پوشي لولا اسمتمو ولدا سونو شوا چې تاسو دا شي صدیقې بوتان واورید ولدا سونو شوا دا بہتان پانشی صدیقی چی چاہوئے اغتا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے وائی دے طبعن خرابو دنیا طبعن دا خرابو نا ڈھکا دا ہر چا سخا مزا چی خزی تا مور وائی مور تا خزا بزرگان دا غسڑی خواتا مزا نو عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده دسر ملګرتیا پالټي وا غ 300 کسان مدارک خودل دي 170 خزوي دو کسب کړي دي دو گزار ختان دي تله دا ټوله دنیا فل د کشوا متا ترشتیا وي دا په بيبي عائشه بهتان غويلې او دا خود پیغمبر ټبر وا د بوتانو وی ماشاءالله دا آیاتونه راغله د سورته نور دا به تا ته بیانوم ته به وجد کرای شي ماشاءالله ولې داسې ونه شوه هلا ولولا ولو ما حروف تهذیز دي ولې داسې ونه شوه چې تاسو دا بوتان واورید تاسو ګمان مؤمنانو مؤمناتو په خپلو نفسونو د غوروالي ولې ونکه ځنه لپاره مؤمنون فاعل دی مؤمنات فاعل دی انفس نه مراد ځان نه دی مراد دینه شه صدیقه ده چې مور د امت نو په مور چې بدګمانه شي هغه تارامي وای اېدا فدرا وتا په مور چې بدګمانه شي د سړی تارامي وای دنیا دارامیانو نه ډکه ده قران واورا ګل بشي تا دنیا تعلیم نه مونږه کومه ښا دلتا انفس را غی مراتنا عائشہ صدیقہ دا تا پا مور بدگمانی ولی اکڑا او تا پا مور بدگمانی ولی اکڑا انفس دین مرات امہات المومنین دی پا مور خو تخو گمان کئے نو دا نبی تبرستا مور دا دا غپ کور دا تا ولی بدگمانی اکڑا چه دا چل دے دا چل دے دا چل دے گره دا فضل انفس را غی دی انفس نمراد اخپل زان نده ما چه تا تصوی دا مضمون نهایت خده قرآن او رسو اخپل نفسونو تا مسلمانانو تا دا نفسونو دا دنیا دا آخرت دا عذابونو نببچی انشاءاللہ اللہ ظلم نکی دیتوی طریقہ 61 وګوره په دقیق صورت کې چې ختميږي آخري سر کې 61 نمبر آیات نږدې تا تبخکاری 61 ليس على الاعمى حرج رنبان حرج نشته لنګړا باندې حرج نشته په مریض حرج نشته ماشاءالله ماشاءالله د دې آیات طویلا په اخر کې راځي فإذا دخلتم بيوتا کله چې داخل شه دغه کورونو ته فسلموا على انفسكم فقلوا نفسنوا سلام وای نفس نمرات ته پخپل نه تد دی کورونو ته دنه لاړې نو ته ویا السلام علیکم دا طریقه شو نمنی سوک نمنی د سلوټ عادت دی سلوټ چې دېستا کار دی او سلام د الله وینا دا جنت ته چیزی سلام باچي کور ته دنه کېږي سلام واچوا دا عادت خپل وګرځوا کلا چې دن نشه په دې کورونو د دې کورونو نه فسلموا علی انفسکم سلام واچوي په خپل نفسونو دا تحیه د الله دا تحیه تحفه ته وي لکه تزی جاله تحفه یو سي دا تحفه به پیسو د جانب د الله نه دا مبارک دا طیبه دا نستا سلوټ مبارک او طیب نه دی دا الله وینا سلام دا مبارک دی او طیب دی سبحان الله زستا شنو کریم شاه عبد القادر وای بنده کی تجویز اللہ کی تجویز سے بہتر نہیں ہے شاہ عبد القادر 210 سال مخ کی دنیا نہ تلے دی بندے کی تجویز اللہ کی تجویز سے بہتر نہیں ہے دا اللہ تجویز نہ دا بندہ تجویز غورا نہ دے اب یا دا گندہ سنگا غورا شو گندہ نہ مرا دا غر سڑے دے چہ دا غر خیالات گندہ دی عقیدہ گندہ دا عمل گندہ دے شرک بدت کی اختہ دے پاغی موختہ دے علی پریدی بیاد مرگ پت اختہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دلتا لفظ دا سلام راغے نو سلام دا طریقہ شو دا آیاتونا آمی تاسو تا پیش کرو دا ذات لسمی سپاری تا پدې یو مضمون اورا سیدما یاره خو حمیداده چې حجرات راواړې نو خبې حجرات شپږشتم سپاره آیت چې ته ګورې نو 11 بې سبې 11 بې سورته محمد صلی الله علیه وسلم وپسې سورته فتح دا دیتا چی ورسی گی گل بشی او گل بشی گل بشی نند دین تعلیم مسلمان دزرن او اخ که چاچو ته دا تعلیم ورک د دین مقابله کې د قران او حدیث مقابله کې اغا خپلو انفسو سر ظلمو که ماشاءالله زتا تلگیای ما دا قرآن و حدیث تعلیم در کوم ما تا سرا انصافو که دا انصاف قبول کا دا حجرات چه ده فتح پسیده نتا چه 11 نمبر آیات گوری دا خبری بغوری آوری تبا پریگی دی سپوری تزما روری سلس د شپږشتي مې سپارې سورته حجرات آیت رواړه وا 11 ولا تلمزو انفسکم ولا تلمزو انفسکم عیبونه ملګوي په خپل نفس نو د خزان ته غټ سړی وي عیب خو نه لګي خدا بای مسلمان باندې عیب لګي نو په بای مسلمان عیب لګول په ځان عیب لګول دی دا تعبیر شو د قران پاک په بل دی عیب لګاو نو ځان باندې دی عیب لګاو ته چې بل ته ګوت نه سي نو یو ګوت ادا نو دا سلوټ تا تر اغلی ته ولې نه پويږي یک دونه دونه دو دونه چار دا د قران تفسیر زده کا دا مخلوق ته ورسو دا مخلوق ستان نفس ته دا چې سم شو د آخرت د عذاب د قبر عذاب نه بد شو د دنیا عذابونو نه بد شو ان شاء الله ستا پکې نه فوشوا ما ته 100% صحیح وي کدا 100% صحیح نه نو ما ته اولی کا چې تا غلطه وویل دا ټول انفس د شپږشتو سپارو نه ما ته جمع کړ دې ته خادم وای دې ته نوکر وای لفظ د انفس شپږشتو سپاره ما ته جمع کړلې چې نفس نه مراد خپل نفس نه دی ته د بل نفس خیر خوان شو ستا نفس بد شو الله تعالی ظلم کنده نیسی اوج پوچا ظلم چوکې نو ظلم کنده ولې کیږي وکې دا ولا تلمزو انفسکم جلالین ابن عباس د دې معنا کړی دا لا یعیب بعضکم بعضا دیو بل عیب ما بیانه وای نن ټول عیب کی او سړی بد الله حق بیانه بل یو بے غیرت را پورته شي بدر دې سپکې سپوري به وای دیتا کاروباری وای او دیتا کاروباری وای کاروباری مگر زلا داش پګی سپاری چې تا ته مخامخ شي په لفظ دان فرسبانی اس د سورته مائده 105 نمبر آیات ګورا تا تبا سرګند شي سورته مائده آیت نمبر 105 شو تا تاسان شو اوس دغه تفسیر ګورا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم پتا سو لازم دے بچاؤ د هم جنس لا یذرکم من ضل تعجب کیو کړه عوام ته د الله قران ته بیان ک عوام ستان فوس دی تا د بچ کولو کوشش وک نو که بچو جو بچو ستا ثوابو شو ولی ابو جهل که په بل غړه روان دی او مؤمنان لا یذرکم من ضل دغه بل غړ ته تلو نبی ته نقصان نه ورکوي دا سبق شو دا سبق شو دا سبق شو دا سبق شو اوس د دې آیات تفسیر چې دغلته ورسیږو بیا به وایو انشاءالله پتاسو لازم دے بچاو د هم جنس ته بیانو کا ستا د بیان باوجود ابو جهل نه منلا نو نبی علیہ السلام گرم نه دے صحابه گرم نه دی او کوشش وکو کنا دا زابونه چې راځي زما بزرگا د دې سوجوهات دي نو ته توبه استغفار وکا ان شاء الله خیر بشي ان شاء الله خیر بشي توبه استغفار کې صلح او شوا د دې یو حدیث د ته بیان کوم چې ته وجد کې راشي حدیث د مشکات کې راځي الله پاک د بنی آدم په توبه دومره خوشاليږي لکه یو سړی بیابان کې روان دی او د سغه سورلی دا اوخته استه سجدي علیہ طعامه و شرابه پاغید د خوراک سکاک ته او دا جانور هم خوراک ته نو بیابان داسې دی چې د هغې نه ته ګران دي د ستړی شو نو سرلی په او ځای کې ودروله د په خپله لغونې آرام کوي ستړی شي سړی که نه دا د داس نه چې فارغ شم زما کیفیت نه ته نه خبره ځکه عمره وختی دی بیا بیماری هم دا ضعف دی کمزوري دا حالات داسې دي نو دی لغونې آرام کوي چې آرامې کوو چی ویخ شو گوری اوخ نیشته سورلی نیشته نو چی نیشته خوراسکا کم نیشته نو بوتلو لپارا دستر سورلی هم نیشته ده حق قریان شو ده مشکات کی قصه ده ده تا تا اوروم چی تا گل شی دنیای تعلیم تا اسمان تا اورسا ہو او سخبر اورسید کنا خودینی تعلیم با تا اسمان تا اوخی جائیم بس دې بیا پریوت چې اوس خمرما خراس کاګ نشته درنده بران شي ما به وخرینو نور بس کوي بیا باندې خراس کاګ لس نشته دې بیا پریوت د مشکات کې قصه دا داسته حصه ده چې بیا سر پورته کې ګوري غسرلی مخامه ولاړه ده علیها طعامه و شرابه د خراس کاګ پاغ جانور لپاسه ده وس زتا تر سوي مغه ته وګ کې دي د پاس دغه روح هغه موهر ولید اونی وو پړي هغه اونی وو ډېر د خوشالۍ نه سوې اللهم انت عبدي وانا ربك يا الله تزم بندای زړه ربي وو خلو خطا شو دا د زړه نه دی ویلي خلو خطا شو دیر ده خوشحاله نه خلو خطا شو اللهم انت عبدی وانا ربک الله تزما بنده زستا ربی ما پدی ده کافر کیگی نه ده خلو خامتا شو نو په استغفار الله خوشحاله کیگی نو جمعتن ترازه مافی ده الله نه غواره او ده سنه کوای استغفار کوای ده الله قانون منای نو هر یو تا خپل د توفیق موافق د الله کلام ورسوا دا ازدکا د بل ته ورسوا احادیث ازدکا پوره ازدکا بیا بل ته ورسوا ډرایورینګ وکا بیا گاډه چلاوا ډرایورینګ نشته گاډه چلول نشته ته پایلټ نه ته جاز نشي چلولې قران ازدکا حدیث ازدکا دا په کل کائنات کې لوی بادشاہی دا دا بے اوٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزول بے پیسو بے قصو بادشاہی دا دا واخلا خوزها ولا تخف اس حقایتون توا پس شای چه کم زین از شورو شما تاستما شپگش سپاری پدی آیات اوارو لی آیات داده چه لفظ دا انفس پدی کراغه لفظ د انفس راغه په دې ځان پوکا دې پسې بیا اوس واپس الله پاک سوي وکي دا لفظ د انفس په دې ځای کې راغه داغه په مطلب باندې ته پوښوي فقتلوا انفسكم مراد تن خپل نفس نه ده دا به تاسو له غورې پنيز د پیدا کون کی فتاب علیکم نسبت شو داغي په حق کې فتاب علیکم نعمت وګرځیدو املاک وی فقبلتم تاسو قبول کړ دا خبره الله رجوع کړ ففعلتم ذلک فتاب علیکم الله د باندې رجوع کړ نو ته چې الله ته رجوع کی الله بتا ته رجوع کی خستانو ما کړ خان دې د دې وجنه پکړ خان دې انه هو التواب الرحیم الله توبه قبل انکه مهربان دې الله توبه قبل ای الله ته رجوع کئ او د سونه کوي جمعه تزای الله لا یادوي او د الله نا مافی غواړی کیږي به داسې وایز قلتم یا موسی دا آیات د 53 رسته دي کوم ځای نه موږ شروع کړی و وایز اتینا موسی الکتاب والفرقان نو وایز قتلتم دا داغی نه رستو دي جواهر القرآن کې حضرت شیخ وایي دی توی ترتیب دا ترتیب چې نه خایو د طالب په ذهن کې بیا نکینی کلا چې تاسو اے موسی منګ ایمان راوړو پتا باندې لکا بکا یو حرف جر دبل په معنا راضی حتا نر الله تدې چې منګ وین ولالا جهرتن مخامخ یعنی کتاب ولا ورک کتاب ولا ورک وإذ آتینا موسی الكتاب والفرقان دوب کې نخري شروع کړي نو بابا ننو ما دنو مسلمان نخري شروع کړي دا کتاب ولا خنه لګي قران خنه لګي زه چې سوما دې ته وګګ دا زستا نفسم نفس ته خبره کوي بدنه بد چې کوي هغه غلي هغه د شیطان ملی پاغه کې چلی پاغه کې ولی چې ولی نو هغه ول نقصانی وي وایز قلتم یا موسی دا د 53 آیات نه چې تا تخکاری ورسته دي تاسو وی اے موسی مګې من راړو پتا کتاب هغه نه بعد بیا حکم شو چې د توبې لپاره التلار شای تورتا چې لاړل نو الله د موسی علیه السلام سره خبرې وکړي دا څنګه وی نو استاد ځان نه تقریر مکوا تاسو وی اے موسی دا 70 کسان تلو منګا ایمان راوړو لکا پتا تر دې چې منګا وینو الله لره جهرتن مخامخ نو چې دای وینو دا خبره د جهالت وا دا الله تشبید مخلوق سره مور کوا اونی او تاسو لره سائقتو تندر سائق لفظ راغه تندر ولی اونیو د دې آیات تفسیر کې مدارک التنزیل دارنګ نور مفسرین وای د دود سوال د استرشاد د خودن نو او د خوبای نو بلکې د عنادو تعنت عنادو نن په دنیا کې سوا د عناد نه بل شی نشته دا د قران درس عناد ختمي من پتا ایمان نراوړو تر دې چې الله وینو مخامخ الله وای تاسو ونیو تاسو لره سائقه تو تندر بجلی تندر په ولګیدا وانتم تنظرون تاسو کاته نو دا تندر چې په ولګي دا ولی ولګي دا دود موسی علیہ السلام خبره اون منلا نو کنند نبی علیہ السلام خبره اون منی نو دې بسنګ بچی دا کلام الله اونی او تاسو لا تندر بلځه کې براشي جوړ کړو تنه بندر اوس سبق را روان دی دوزان ته مسلمانان وی خو مسلمانان نو نن ځان ته مسلمان وای خو مسلمان نه ده ماشاءالله وانتم تنظرون تاسو کات چې دا غوساونه واته معلم التنزیل کې امام بغوی وای ينظروا بعضكم بعضا تندر چولګې ستاړ پروت ته تاسو یو بولتا کات دا عذاب ولی راغې زکه د الله د حکم سره نخرې شروع کړې بابا پتا عذاب ولی راغې د الله کلام سره د نخرې شروع کړې د الله حکم دی حکم اون من خپل ځان نه د جوړ کو بابا تاسو کور دل دی او چاته زی وی جنت تا لړ بشي ان شاء الله لړ بشي قبر ته لړې نو بیا به پته ولګي و انتم تنظرون جمله اسمیه چې حال واقع شي او براولین وانتم تنظرون جمله حالیه ده و وراوړو ساونه هو تل ثم باسنا کوم بیا می پورته کړی پس د دینا پس د موت نه نو اما تنسنتین واحین غنسنتین نه خدا خلاف شو بابا خلاف نه ده نوصیات ځان پوکا قران واورا گل بشی دودو دا موت چو دا عقوبتو دا اغا موت نو چې کم راضیه منگای دفن کو دا موت دودو لپارا عقوبتو فبعثوا بعد الموت. دا مفسرین کی ابن کثیر وای دارنگے روح المانی وای نور بزرگان وای دا سزا وا د دو اخپل اغا اجل لاشته نو اغا اجل به اوس پوره کئ ماشاءالله. نو امت تنسنتین واحد تنسنتین اغا معنا پخپل زیشوا دای اولی دلالس بیا می پورته کړه پس د دینا شاید تاسو شکر ادا کئ نو باسنا کوم کې دا پنځم نعمت شو زپ کې حساب شو نعمت پدې جوړ شو چې بیا یې ژوند وکړو. نو چې بیا یې ژوند وکړو بیا خو په کار دا چې اومني وزته ته خبره کومه دا سی وای د سپیله کای کګه دا آیات نه دی چې ته وای په کوم سپاره کې دې ماته وایا کې دې چې څلختم کی او کنه 40 41 څوک 70 زوته او کنه جدا سپاری دی اے امت په بیګاړ کې مبتلا ده د دې اصلاح د قران درس ته نو څوک د قران درس کوي په هغه پسې چې دې کجلې پیدا کړي دي دا چل دې دا چل دې دا چل دې په خپل ول نه راضي. دا پنځم نعمت شو پس د موت نه ما ژوند کړای نو د موت نه رستو چې بیا ژوند دې شو استرګو باندې هر څو کتل نو دین غټ نعمت بسي. دا پنځه نعمتونه شو وزللنا علیکم الغماما ما پتا سو صاحبانو لگا او جوړ کو من فرعون چې غرق شو د حق او باطل فرق شو تورات ته فرقان زکوي چې د حق او باطل فرق شو فرعون ډوب دا خپل ملګرو ټول سره غوپای کا د نشا خبرې کوي خبرې د نو بار سما موسی علی السلام لپاره بار لارې جوړې شوې و چې کته پزمکه کی خکاریږي د بیزو پچې الله اکبر خمزداري و چې روان دي د موسی علی السلام ملګری پوري وتل چې پوري وتل آلته هغو د سخي عبادت کوي. یا موسی موږ له همدا سي او سخي مقرر کا ما تاته وي د چا چې دا حالت وي هغه نه پوهېږي هغه نه پوهېږي دا په خپل ځای کې به راځي. کله چې غرق شو ختم شو دا ډېر لوی خبره وه. نو موسی علیه السلام له الله کتاب ورکړ دا ستاسو قانون دی دا ستاسو قانون دی او زید عمالقه سره جنگ کوئ هغه ملک واخلئ جهاد کوئ. نو جهاد عبادت ته جهاد دهشتگردی نه ده ستا دماغ خراب دی جهاد عبادت ته عظیم عبادت ته جهاد دهشتگردی نه ده جهاد ته دهشتگردی مویا دهشتگردی گناهی کبیره ده ده زنه و پشن لا. نو دوروان شو امالقه و سر جنگ که ملک و اخلی کرکت نکی دا الله حکم ده جهاد کوا دا الله حکم ده دین از ده کوا. نو دین چه سوک از ده کئی اغای سپکو گانا نن دا حال ده داش پگم نعمت شو. نو التا اغول پارا بوٹه نیشته سل تینک تنبو نیشته نو الله وریز پا اغول پاس اکڑا خان دا دا اللہ دا قدرت نخوا ما سایبانو گرزو پتاسو الغمام بادل وریز وانزلنا علیکم المن والسلوى ما نازل کرو پتا سبانی من والسلوى پاغ بیابان کی من خوب گونی شیده جواہر کی وئی سلوى بٹیری زبا کول بے چه سونا داغو ضرورت پا پورا بشو مدارک کی وئی سبحان اللہ دا براتلو و تا مخامخ دا اللہ انتظام زاغر از دوبای تا تلی و منو یو شاگرد ما تاوی نن پتا بانی سلواخ و روما بطیری زکا چی دینو تا با منگ تا اورول قرآن پاک کی و لیدری دینو میدی را خدا سرازم تا گاڑی را اولی گا نو بیاز لارم سبحان اللہ منو سلواخ منو سلواخ دا من خوراک کسنو کتا دا دا ترنجبین و توائی ستری والد پکی چونکی دا بنی اسرائیل و دماغو که نقصانو لکه نن د نوم مسلمان په دماغو کې نقصان دی، داغو دماغو کې نقصان او مالی حلیا او وسوسه وي د پیغمبر خلاف به आवाज کاو. نن هم د نوم مسلمان د قران او د حدیث خلاف आवाज کوي او د حق پرستو علما او د دو په دماغو کې مالی حلیا دا وسوسې دي، نو دا د غي علاجو سلوا بټيري په دې سره زړه مضبوط کیږي قوي کیږي. د طب والا وای د زړه د مضبوطیا لپاره اېدا خبره شو چې زړه مضبوط شي، لیکن دا غو زړه داسې وو چې د غټینوم زیات سخت او بیکار او د مضمون را روان دي. زستا نوکرې منو سلوا داد الله نعمت شو پغه بیابان کې کلو من طیبات ما رزقناکم. شیخ القرآن جواهر کی وایی تو گزشتہ واقعاتو پا سلسلہ کے چی سیغہ دا امر راشی لکا کلو نو دین مخ کے قالا یا قلنا حسب موقع مقدری نو تبا سوائے قلنا کلو دا پا مخ کم زیکی چی دقا سی راشی نو لفظ دا توابی دا بداغی قرینی دیتا اندیماج وائی قلنا کلو الله وی کلو خنتر گلو دوم را یو خوالا چه مرای تر او رسیده ایت کی کئی خورا کلو خدا سنتر گلو ملاسب ده بلو لغن غوگو کا کلو خورا من طیبات ما پاکیزه آغا چه ما روزی را کرده پاکیزه پاکیزه حلال طیب حلال طیب حلال بګوري تلاش وکای علما سره بکینی حق پرس هر څوک نه دی پتا ته د حلال طریقه لار خی د قران د درس په ذریعه سره خورای پاکیزه غاج ما روزی را کردا و ما ظلمونا. یو ملا سیبو هغه ترجمه کولا دو ما ظلمونا نو نحوه نو ویلی نحوه نو ویلی وی منگ ظلم نو کرے و ما ظلمونا نای فائل که دای نحوه نو ویلی نو نحوه صرف وایا خود دا سی مو آیا تر مرگ پوری پدغی کلی گئی دی سره قران ازدکا ګوره د قران درس تا تکوم نحو معنی صرف دا تا ته بیانوم چلته چلته روزمره چې دا ستا ټریننګ وچی بابا ظلمو فعل فاعل دې نام فل به دا ته چې ما ظلم نه دې کړي نو ګوره تا معنا خطا کړه تا د فعل د فاعل د مفعول به فرق نه کوم نو به علم شیخی نه کیږي خان کیږي وما ظلمو فعل فاعل دي دو ظلمو که او ظلمونه که نه په ما باندې په ځان ظلمو که دا نن دا مرض چې لګېدل دی کنه نو وما ظلمونا دو په الله ظلم نه دی کړی په ځان ظلم کړ دی چې ته ومنې نو الله په تا زیاتې نه کوي تا په خپل زیاتې وکړه د الله نه منې د رسول نه منې دا الله نه منی دا رسول نه منی ستا نوم سکیدما تو وای جو اق نوم بزکیدما ستا و ما ظلمونا الله ظلم نه کوي خا دو په ما ظلم نه کو لیکن په ځان ظلم کو مسلمان دی ادا الله قانون نه منی مسلمان دی دا رسول الله سلام چې پاغه ایمان مونږ راول دی دا قانون نه منی شریعت لا نمانی علماء لا نمانی علم کار چې رحمت ته لپاره د عالم اغه نمانی نو بیا الله پاک چې عذاب را لیږي نو بیا بده خمنی بیا بده خمنی زستانو کریم آیاتونه پوره شو وما ظلمونا دو پا ما ظلمونا که همارا کچھ نقصان نکیا شاہ عبدالقادر وی لیکن دو پا فل نفسونا ظلمو که اوس په کار داوا چې مفول به د فایل نه د فعل نه روستو راوړل شي ا تابع دا لیکن دل ته مفول به مخ کې کړه انفسهم دادی ازلمون مفول به دا دو پزان ظلم کو ها څوک چې د الله قانون نه مني د پزان ظلم کوي نو ظلم کې راغې لکه ما چې سوې دي کې یو ذره فرق څوک نشي وکړي ځکه چې دا د الله کلام دی پزان ظلم کو د الله حکم د تورات په ذریعه په موسی عليه السلام راغې جلیل القدر پیغمبر لن دا اللہ قرآن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پزلی راغے دے بدبخت مسلمان انمنا دے بدبخت مسلمان انمنا نو اللہ چا عذاب اس را لیگی ویٹنگ شا نو دل ادا سی بو جوڑ کو جات کی تچوی بو دے کناغن غلمی تی عزیزی علانکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون دادے چلا ادوا ولا طیرتا دیو نہ بلتا مرض نہ لگی دا مشکات کی حدیث دے عام ذخیرہ حدیث کی راضی البتہ دا غیل پر حفاظتی اقدامات نبی علیہ السلام خودل دی اغدان چی پیوزے کی دا سی عذاب راغ التا مزا کمزے کی دا عذاب راغ دا التا موزا او التا مزا اس دی کسا نکتہ دا دی کی نکتہ دا دا چ کوم ځای کې عذاب دے توته نو کوم خلک پات دي او غریب غربا به داغو دارو درمل بستا پلان کوي وایا ته نه پويږي په دې حساب باندې دوه تر کېنا اچ سراغلي دي کنا نو اغه نه تخت نه کیږي نو کته بار اوته لي نو اغه غریب غربا چې پات دي او با دارو درمل اون شي بل تا باندې به با عذاب زیات شي اغه داسي چې بیماره حالت کې سفر تر روان شو عموما تکلیف زیاتیږي نو دا تا په خپل ځان سره وکړه نو بیا به خپل خپل ته کنزل کړي چې زولې وتم دا رنګي کمزای کې دا عذاب راغې اغزه تا مزا ولکته لاړي او هغه تکلیف خدا الله د طرفه دی یو بل نبل ته نه لګي نو کو پتا باندې راغې ته به زما د خپې داسې کما نو مې داسې کاوه مزا التا مزه دا د نبی تعلیم شو فاروق اعظم روان دی حدیثو کې تذکرہ راځي یو ځای کې پتا ولګیدل چې همواس کې داسې بیماری راغله نن په ټولو دنیا راغله دا ولې راغله چې دا انسان لغونی په سوچ کې شي دا غسوټ له فرض تخریب ته تا کوم فاروق اعظم واپس ځو جنرال وتاو چې واپس څنګه ځو دا الله تقدیر نه تیخته کوي نه تقدیر نه تیخته نه کوم تقدیر ته تیخته کوم پدې کې حضرت عبدالرحمن راغې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې دي چې کوم ځای کې داسې عذاب راغې نو الته مزا ماشاءالله نو حفاظتی اقدامات دا جایز دي حفاظتی اقدامات جایز دي خدا خدای توب داوا مکوا دا خدای توب داوا مکوا پیغمبر سمراوی پای کی غلو مکوا ځان نه جوړوا ته علماء ته رجوع کی علماء پویږي تنه پویږي تامی حیات تا ګورا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون نو انفس مخکر اورو مفول به ودا چا ودا پخپلا ګله مکوا د بلا او ګلا وا ګولا شیطان په ولا خبرې د قشوي خبرې د قشوي د الله قانون دی ونه منو نزان سره دی زیاته وک نور سواورا منګه وې داخل شه دی قریه تا قریه نمرات بیت المقدس ته محدثین مفسرین وای دی نمرات بیت المقدس ته غزاله تلو نو مطلوب خوراک لپاره سیووی لکوی پلان کی هوټل تزو دن شای دی قریه تا فکلو خرائی من هاد دی قریه نا حیثو شیطم کمزه خوخی رغدن پریوانا امام بخاری دی رغدن مانا فواسعان کسیران سر کڑی دا پریوانا داخل شای البابا دروازه تا سجدان مراد د دې دروازې نه مشهور دروازه دا چې هغه تا باب الحتوای باب الحتوای دا د ابن عباس روایت ته روح المانی کی راضی سجدا په حالت د سجده کې د عامل او د حال زمانه یوي نو ادخلو عامل دے فعل دے سجدن حال دے بظاہر جوڑی گی نا دروازہ کی موز نکی سوک دن نکی نو دا عامل اغدار چی دخول دے او سجدن دا یوزے کی گی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وادخلو البابا سجدن ماشاءاللہ سیدنا بازوی چې مراد اصطلاحی سیدا نه دا محض ټیټېدل دي نو ټیټېدل چې تسیدنا ټیټېدل واخلې نو ودخلو او سجدن ټیټېدل د یو ځکه دی شي دا جوړیږي جھکنا تواضع مراد شي خضوع عاجزی مراد شي او ممکن دا چې د دینا مراد اصطلاحی سجده چې اوچلو خدل پزمکه بانی دی یعنی دا سیوم کې دی شي دا امام راضی تفسیر کبیر کی وایي لیکن په دې باندې اشکال داده چې په حالت د سجده کې دن کېدل دا خونه کې یو کار بکای یا بسجده کوي یا بدن نه کېږي ځکه د عامل زمانہ او د حال زمانہ یو دا ضربته مشدودن ضربته مشدودن اشکال دے د اشکال جواب بعض مفسرین وکړي دے چې یو حال موکده دے ا یو حال چې دی نو مقدره دے د کی فرق دے نو کومه مقدره حال واغلو بیا جوړیږي معنا دا شوا تاسو دنه شی دروازې ته د بیت المقدس پدې حال کې چې سجده تاسو له مقدر دا دنه نو ودخلو مخکې شو سجدن رسته شو ماشاءالله نحوا زخبل ترجمه سلسله کې باقاعده معنی بیانو نحوا بیانو صرف بیانو خدا سينا در صرف کړ دی عمرې دراز یار در نحوا محوا گشتي نشناختی خدا را طول عمر صرف نحو کې مو باسا دا اول ولوا او د قران لپاره نیت وساته ما لا غموقا الله راکړه ما فنون لوې زمانہ ولول دي نو کدی دې کې مونږه دا حال مقدره واغلو مقدره واغلو نو اسانه شو معنا دا شو یا ایوه النبی ان ارسلنا کشاهدا ازما نبی تم علی گله شاهدا نو ارسال خو دنیا کې دی شاهدا په قیامت کې دی زمانہ بدل شو زمانہ دې ته حال مقدره وای نو په دې حال کې چې سید تاسو لو مقدر دا دن په صف کې دن په صف کې دا آیات مطلب ستا په ذهن کې ناستا دن نه شه دروازه تا په حالت د سجده کې کدن دروازه اخلي جو صحیح شو یا حال مقدره شو دن نه شه دروازه تا نو دن نه کېد مخکي شو حال مقدره کې هغه حال رسته شو تمالي ګلې سشه شاهدا نو ارسال خو دنیا کې دې شهادت په اخرت کې دې ته حال مقدره وایي وقولوا حته تاسو لفظ حته وای مبتدا محذوف تا قولوا مسالتنا حته دائم لا کی وای زمونږ سوال د حته دی الله زمونږ ګناونه معاف کړه صبر خواږه الفاظ دي زمونږ سوال د حته دی زمونږ ګناونه معاف کړه جمعه تلاشا او دسو کا اسی مخلص مين زاده مخلص انزل د پورنو کار دی او دسو کا نو دې سره ګناونه ریږي حدیثو کې راځي دې سره عذابونه لرکیږي بیا مزو کا ته چې مز پورا کې نو عذاب بلری شي سبحان الله ساجب قاعده شو خو دې کول غواړي وایتا سو حته نغفر لكم خطاياكم نو نغفر به وای نغفرو به نه وای ځکه جواب د امر مجزوم وي نقولو وی وی نو نغفر منگ با بخنو کو تاستاستاسو دا خطایا و سنزید المحسنین منگ بزیاد کو محسنینو تا نو دوی لگلیو غزا لپارا جهاد لپارا جهاد عبادت تے لکه اوچت عبادت چوتا وی نو تا داغی نم دحشتگردی کی خدا ستا پا ذهن کی فطور دے دحشتگردی گناہی کبیره دا صورت مائدہ کی براشی انشاءاللہ دا دنیا دا فساد نه ډکه ده. وسنزيد المحسنين محسنين سره مفعول ثاني حذف کا یعنی موږ به محسنين او تصور کو نو می وانه غست هغه به حساب ده. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل کاغه چا چې هغه ظالمانو بدل کاغه چا چې ظالمانو بدلون کی تے ظالم ہوئے نو دنبی الفاظ چنی داو بدلائی نا دیو جن محدثین اجازت نور کئی ماشاءاللہ استاد موبائل نمبر دی تے بدل کا بیاد خبری ہو کی کنا ماشاءاللہ حدیث کی راضی دی بخاری نبی علیہ السلام ہوئے آمنتو بنبی کا داسی تعلیمی و تورکاو تعلیم پا جہر روا دے اگد نبی کا بزے رسولی کاو بخاری کی رازی نبی علیہ السلام بیاوتا ہاں نبی کا منگا پوشو منگا پوشو دا وزا قطع دا جانب دا نبی ندا البت دا خبر دا چی او سڑے روایت بالمانا کئی لکا الفاظ یاد ندی مانا و تا یاد دا کدے ماہراو غلطی نہ کئی نو بازو جواز نقل کر دے دا احکام القرآن کی راضی شیخ ظفر احمد عثمانی دا لوی اولیاء تیر شوی دی دا لوی علماء تیر شوی دی نن علماء سپکو گنل اچھ سپکو اغای درانو گنل گورا اذان کے الفاظ دی دا تا بدلو لینے شے التحیات کے الفاظ دی تے بدلو لینے شے دا قرآن دا الفاظ دی تد دی روایت بالمانا کئی زن نلی گیا ہے اجازت نشتی اجازت نشتی ما شاء اللہ حدیث کی دی مشکات راجی دعا اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام پدیبانی توی بی مرقات دا بزرگان لیکی وی خلق چی دازو تی ویلے کہ جو سلام حینا ربنا بالسلام دا الفاظ اضافہ نو دا دا قصاص و اختلاق تے اختلاق دروغو تے وی زما خبرو تا قوی گیگ دا لکا زن نبا نجوڑائی زن نبا نجوڑائی حکومت نوٹ جو کھڑے دے تا زن لٹنگ سال جوڑ کو گرتا تا اجازت نشتے دا مثال شو نو نبی چی سرا اولی دی اغد دین دے کاش کنن مسلمان د نبی دین منلی وی نو کافرونه خو ګیله نشته خو مسلمان تیار نه دی مسلمان دومره زمانه و شو مسلمان تیار نشو زو سره جنگ نه کوم ولی که جنگ کوم زما سر به مات کی زما سر مات کی او بیا ته سردار ته هم د دې بیلډینګ وکړنو هغه به استاد جی بیلډینګ به وکړم خو ته ژوندې نه پاتې کیږي د دې وجه نه زمونږ کار دی صرف چوکا کولو صرف چوکا کولو فبدل الذین ظلموا بدل کر ظالمانو ظلمو فعل فاعل دی مفعول محذوف تے مظہری کی وئی فبدل الذین ظلموا انفسهم ودا چا ودا پخپل گلہ مکو د بلا غو کی د گلا د سونا زابونو چت گوری او خلق او یری د بو دی دا ظالمانو زان سر ظلم کو فبدل الذین ظلموا انفسهم قولا دا قولا مفعول دی لك بدل الذين ظلموا واخذوا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا الله جولكم پسند کړي وغه بدل ک او واخذوا قولا غير الذي قيل لهم اغه چاغو ته نو ویل شوی اغه اختیار ک بدلا په معنا د اخذ ده بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اگر چی دوتا ویلے شو اگر بدل که پا آگی چی اگر دوتا نو ویلے شوی نو اللہ وی ما پی عذاب راو لے گا کاغا وقت کی داسی و ننم داسی دا ظالمانو هغه قول چې دوی ته ویلې شو چې الله رسول څه ویلو قران او سنت کې راتلو نو ظالم هغه بدل کړ په نور سبانه نو الله په عذاب راولې ګوړي کنه جوړيږي دا آیاتونه دي د کی څه فرق ته هغه باندې عذاب راغې ولی راغې هغه بدل کړه چې الله ویلو پاغه باندې چې الله نو ویلي نن هون دغه مسلمان ظالم شو چې الله د نبی په ذریعه سویلی او قران حدیث هغه بدل کړ پاغي چې الله وته نو ویلي نو ظلم او کو د ځان سره نو چې ځان سره ظلم کوي الله په عذاب را لیږي ادا واوره ته په پوشي د په کولو طریقه ده بدل کړ ظالمانو ابن عباس وای چې الله دوته سویلی او هغه بدل کړ فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم دائم لا كرزي الله سويلي وغيب بدل کر پاغي چې الله نو ویلي نن ستاد ملک مسلمانانو بدل کر هغه چې الله ویلي او قران کې هغه بدل کر پاغي چې الله نو ویلي نو الله په عذاب راولېګ نو زوی داسي او کیدا سي او کیدا سي مخه وای تا ته چل خیمه ما حدیث واورو چې ګل شي توبه استغفار جمعه تزا الله نه معافي غواړه نو جمعه د معافي زه شو ماشالله ماشالله ماشالله سنیمه د معافي غوښتو زه نه دی جمعه د معافي غوښتو زه دی فانزلنا چې دو بدل کو فانزلنا نقمت اولى ما نازل کو په ظالمانو دا الله قانون چې پری دی هغه ته ظالم وای تا ظالمو پیجند نو موسی علی السلام چې سویلی وغا غو پرې خودل نو حضرت عمر وای رضی الله تعالی عنہ بنی اسرائیل لاړ استاد مراد یی اغو آغا چه اللہ و رسول و تبیلی و غیر پریو خود و پا آغی بانی روان شو چه اللہ و رسول نو ویلی اللہ وی پا غزالیمانو ما تواون دا اسمان نراوست نو رجزن نمراد تفسیری کبیر ابنی کثیر جواهر معرف پدی کیوائی چه مراد تینا تواون دے لکنن سبا مرض چه راغے دا ولی راغے بنی آدم ظلم اکڑو ظلم ستوائی خودل دشی بی محلا شید یو دیا بل یو واغست انصاف داو چی اللہ مالک تے خالق تے رازق تے اغا قرآن را لے گل دے نبی را لے گل دے اغا پس اتلا دا انصاف تے پا اغا پس نتلا ظلم دے نو چې چا ظلم اختیار کر دا ظلم خاون سره اللہ پاک خپل سزا اکڑا توعون پیرا گئے دا هو پورې خاص نه دی اوسم کیږي دا سی وشو اتا تخکاری زیت اتا وېما الله و ایمان نازل کړ په ظالمانو رجزن مرات تعون دی بیزابی کی راضی تفسیر کبیر کی راضی هر تفسیر کیشته مراولې ګد اسمان نه افت نو دا تچ ول نو مخلی دا اوم افت دا افت د سوج نه راغې زکان چې تاو ما دا الله قانون پرې خدا من تاسو د پردې قانون اختیار کو اغوم دا چل کړي او دوم دا چلو کو دې کې ما ته فرق خو خایا کته ما ته فرق خو خایې نو زبستانه بیا ته کوم قبول وکم بما كانوا يفسقون په سبب د فسق ددو په سبب د فسق ددو دا معنا ما ولي وکړه زکه چې با سبب یې ده ما مصدریه ده نو چې ما مصدر یده مدخول په تعویل د مصدر سره شو بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم چې مستمرو امام رازی وای مستمرو لګاتار د الله نه منلا لګاتار د الله نه منلا نن د مسلمان لګاتار نه مني الله ظالم نه ده دا مضمون خلاص شو نو الله وتویلو چې زمونږ سوال د حته توندې او پاج زای په سیدی حالت کې دن نشای نو دوی چې دن نشو کنا نو علا استاهم کناټی تلولو دا حدیث کې راځي دا مظهری پیش کوي کناټی تلولو ټوکی وته وای او هغه الفاظ چې الله وتعو خدل هغه په بل څه بدل کړو. نو بابا نند نو مسلمان چې الله سو خدلی او رسول سو خدلی هغه په بل څه بدل کړو. نو پاغو باندې رجز راغې په دوم رجز راغې اغو ځانته مسلمانان وی دوم ځانته مسلمانان وی. نو چې مسلمان د اسلام کار پری دی نو خدای دا کار وسره کوي. کدی کې یو خاص فرق کی نو زه ګرمه ما اما ته وې ته بده وې ازو به تانه بیا ته کوم دا مضمون خلاص. اتم نعمت وایز استسقا موسی. جمهور مفسرین په اجماع سره دا وای چې دا آیات د استسقا دی دا په تیه میدان کې شوه دا میدانی تیه کې دو غزاله تل دي امالقه سره جنگ کوي یا بل قوم دې سوق چي دي. نو جهاد کول دا د الله حکم دی دا د رسولانو حکم دی. جهاد تا چې اوسړه دهشتګردي وای د بدترین مجرم دی د بدترین د کائنات مجرم دی. قبل سو کوای نو هغه خدا هغه مرضی دا هغه مسلمان بنی خو مسلمان چې وای نو د مسلمان نشي پاتې کېدلې. میدان تی کی او بنوي الله تنظیم وکو. وایز استسقا کلا چې طرف دو باران وکو موسی علی السلام لپاره د قوم. موسی فاعل دی د استسقا. جمهور مفسرین په اجماع سره وایي چې دا استسقا په میدان ایتي کې دا وبنوي الله د اوبو تنظیم وکړو معجزہ. نو مې سلوې حدیبیه کې وبنوي. نو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله وبنيشته پیغمبرانو معجزہ حق ده. معجزه منکر مسلمان نه ده. نن معجزې نه انکار کوي دا ولې انکار کوي زکات چې چاته نبی و یا غو نبی نو خبره دادا چاته نبی و یا غو نبی نو. نو که نبی و ته وای نو نبی معجزه ای نو نبی ته دی وای معجزه و خیا څنګه به خی چل به څنګه ای زه زما غو کېدم نو انکار دې دی وکړه. ماشاءالله معجزه انکار کفر دی معجزات حق دي. ما په دې مستقل په سوونو صفو کتاب لیکلې دي ټول معجزات د نبی علیہ السلام می جمع کړ دي ډیر خوناک. ان شاء الله چې ته ګوري بیا به غوړې خبرې کوي ته به پرېږدې سپوري. طلب دو بارانو کو موسی پر د خپل قوم یا الله بارانو کا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزوم کړې دي دورکاتا حدیثو کی رازی نجائز دا. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جمع پر رضی بانے پا منبر ناستو یو تن راغے وی یا رسول اللہ منگ حلاک شو بخاری کی رازی وی والے وی باران نیشتے او ساروی زمانگ حلاک شو زمانگ رفتار بند شو نشت لیستے ارتا لکنن سبا دا حال گوری. نبی علیہ السلام لاس پور تک نو لاس با پور تکی اللہ نبا غواری و قبرون نبا نغواری. اللہ نبا غواری درگاون نبا نغواری. اللہ نبا غواری جماعت تلال شا یا فلکور کیو دے گا یا اللہ تو دستا کارون دی. ماشاءاللہ نو دعای اکرا یا اللہ پمنگ بارانو کا. راوی وی چه ما کتل اسمان بلکل شینو یو لغنی دغه ترس دال پشان لورز ما اولی دا د نبی دعا قبلی گی دا ورز زیاده شوا زیاده شوا. نبی علیہ السلام پا منبر ناستو ساس کی شروع شو دیتا معجزه وای دیتا سوائی دیتا معجزه وای. ما تاوید معجزه نمانی دا طول بکواسی خلکی دا اغو زین خراب شوی اغو پرپرگندی کئی دا قلیگی آئی چرا دا درس سوک وانوری. باران شروع شد دغه جمعه نه بلی جمعه پوری دا بخاری کی رازی. بلی جمعه لاغه بودو یا بلی اور آغه یا رسول الله منگ حلاق شو باران دم را دیر دی لاری بن شوی. نو نبی علیہ السلام بیا لاس پور تک اللهم حوالینا لا علینا یا اللہ چار چا پیره ولی علالا آکام او دیا پکندو پغرونی وروا لا علینا. راوی چې ما کتل نو د اسمان معامله داسې شوه لکه د بوډای ټال د بوډای ټال. دته معجزات وای دا د نبی په اختیار کې نه دا د الله په اختیار کې ځکه دا صفت د الوهیت ته طالب ځان پوه کا. کلا چې طلب د باران وک موسی علی السلام قوم لپاره نو داسې یو ژوندې بنی ادم دی تو تعالی جی دعا وکا چې الله باران وکي دا وسیله جایز شو دنیا نه تلې دې تو ته چې یو باسي پښلې داسې وکړه داسې وکړه روحن مانی کوي دا د اچا نه منقول ندي دا د اچا نه منقول ندي دا د شرک خواندان خپل شرک خوري نو موسی علی السلام ژوند دی نبی علی السلام ژوند دی راغله و نه وکا ما حدیث بیان ک نو موسی علی السلام ته وی چې موږ وب پکار دی نو موسی علی السلام په مخ کې چې داسې وی نو موسی علی السلام سوال وکړ قوم لپاره نو موږ وی اوه په خپل مصابانی الحجر غټا الحجر متعلق معلم التنزيل کی امام بغوی و ټول تفاسیر چې دا ګټه معین و د دې قرینه صدا عرف بالالف واللام الحجر معرف باللام شو ګټه متعین و فنفجرت روان شو د دینا فنفجرت جزا ده شرط محذوف ته فإن ضربت کت غټلا لختره واچای نو دین بدولس چشمی روانی شي اوس غټی ته ګورا دولس چشمو ته دا شوی دا کم خلق چې نه منی دا غو دماغ خراب دی نو دماغ چې خراب دی نو بیا غیل پر د علاج جدا جدا سپتالونه دی لیکن اصل سپتال چې د هغه دینی مدرسې علما دی چې هغه د الله بندي ګان دی هغه د الله بندي بیا ټیک ټاک شي یو استخی او یو زخیمه فن فجرت یعنی فإن ضربت نو فن فجرت منه روان بشی دینا دولس چشمی نو دولس پزی دیار لس خنوی یا لس دا دی آیات تفسیر کی روح المعنی لیکلی دی نور و تفاسیر لیکلی دی چه دا دولس قبیلی وی سبت و توی دا دی پا منز که بغز بخیلی و دا دا پخوان را غلی دا دی کلو که دا قشانت لی نو الله دا هر سبت برای چشم روانه کلا غدا او گدر شو نو دا هر یا خپل گدر نسکی اوس لخت تا گورا گتی لی روا چولا غین دونس چشمی روانی شوی دا موجزه شوا فرعونوی چه تا ما تا موجزه خپل او خواه چه تا نبی دیره خدا دیره خدا فزرگونو خلق پا دا مجلس داغا که ناسته دلی اوچت زی جور کرده ده آغا موسی علیہ السلام چې معجزه او خودلا نو د همسان اجدها مار جوړ شو دا حقیقت کې مارو جادوګر چې څو کول هغه خیال کې راتلا چې دا درس دا حقیقت نو بدل شوی نو پیغمبر چې وینا وکړه دې کې د شی حقیقت بدل شو نو اجدها مار چې جوړ شو پاغه وزیرانو پسې هلته چې کوم مشران ناس خوړی واضح کړه نو بس دا غو ټولو نه دستونه لاړل لکه نن سبا دا عذاب چې راغی نو تقریبا د ډیرو نه دستونه تللي دي ډیرو نه دستونه تللي دي بو دی نو هغه ډیر په کې مړ شو ډیرو نه دستونه لاړو بیا فرعون ته چې داسې مخامخ شو کنه هغه اجدها مار عجبه ورته ووله او خلای و ته وازه کړه وای د فرعون نوې سلور سو دستونه تلیو بابا نتال ته وی نزال ته ما خدا دې خازن کلی کلی دی نو دغه اسرایلی قصه زما خو غشوی ده خا پسند اپنی اپنی نو شاید د سلور سو کال عمر لکه مدارک کشته او اخون بابا لیکل دی چې سلور سو کال د عمر نو بیا د عمر هی دستونه تلاړه نو دغه سینټ په دغه ځای کې به ډیر خوشبودار بابا اومن گل بشي کني گل بشي دا شو خبره قد علما کل ناس معلوم شو هر یو سړی په خپل مشرب باندې عالم شو هر سړی په مشرب مشرب ګذر ته وي زید اسکولو الظرف منه منصر والآنة منه منصر ومنصرة ومنصار كلو خرائي دلتا طواراغي د گزشتہ واقعات په سلسله کې صيغه د امر راشي نو قيل قلنا محذوف وي نو دل تقيل محذوف ته او ویل شو یا منګه وي خري واس يا بوس قائد رزق د الله نه مگر زې پزما کبانه مفسدين مفسدين حال دي دا مفسدين حال دي مگر زې پزما کا مفسدين فساديان مظهري معرف دا مولانا ادریس کاندے نبی رحمہ اللہ دا دے بزرگانو دا عاصی مانا کئی پر سخ فساد سرا عاصی ستا ہوئی اشد الفساد سخ فساد تا عاصی ہوئی خالص منڈی ہو پسی ہوئی بابا نن مسلمان دا اللہ قرآن دا نبی حدیث دا اللہ شریعت دا غی خلاف چی دے منڈی ہوئی فساد کی مبتلا دی نو فساد کی جی مبتلا دی اللہ نیسی اغتا قادر مطلق ہوئی مگر زای پزم کا مفسدین فسادیان دا اللہ وینا اکڑا و از قلتم کلچ تاسوی اے موسیٰ منگا صبر نکو پیو توام بانی پیو توام منگ صبر نکو آو کنا یو توام بانی صبر نکو فدو لنا منگ لعبال اخپل رب یخرج مجزوم اوایا زکا چې دا د فدع لپاره جواب دی یخرجو بنو یخرج بوای رب تا وازو کا چې موږ لپاره وبا سی د هاغه نه جسم کای زر غنئین توم بتلار دوز م کای زر غنئین دیم بات نسبت زم کې ته وشو دا نسبت غیر ما ولهو ته معلومیږي امباد دا اللہ صفت تے طالب خفا نشے معانی وایا معانی معانی وایا خفن دے مولانا ادریس کاندلوی دا دنیا لوی عالم نن نسل کالا مخی پدا لوم دے بن کے شیخ الادیس شیخ التفسیر و معمولی خبر ندا اگر منگتا دا بخاری پا درس کے ہوئے 60 سال مخی اچھا صاحب معانی سیکھو اچھا صاحب معانی سیکھو زاغا وقت ده شلو کالو عمر کیو ما اچھا صاحب معانی سی کو ما چی غوکی خو چی ددا خبره اکڑا اچھا صاحب معانی سی کو بیدی که بس چلی زا چی فارغ شو ما اول تلخیص شروع کو تلخیص می ویلی نو خو والد سی بوی تا با تلخیص لولائی بیلو کی کلی کی تلخیص ویلی نو و علم می مکمل کرے و تلخیص می خپ مزی ولولو فاند او نا فاند برابر شود یو ځای کې خطا شو ما بیا مې تاسو کو دازه څنګه ده نو ودا داسې ده نور خو په مزه ولولو خو په مزه ولولو نو دا معنی تلخیص مختصر معنی متول دا فنون ما اولو ډیر په مزه اوس ما ته اندازه لګي د ډیر زمانه نه چې هغه بزرگ چې سویلی او اچھا صاحب معانی سی کو معانی سی کو وکه دا پو بشي یخرج لنا مما تنبت الارض نو نسبت زمکه ته و شو دا جایز دی دا جایز پدې دی چې امباد پزمکه کی کیږي نزمکا سبب دے زمکا سبب دے مما تم بتو الاردو مما تم بتو الاردو موصول کی ضمیر سلیتا راجیوی ما موصولا تم بتو الاردو تم بتو الاردو چھ زمکا از درغنائی زمکی تا نسبت پدی جوڑو شو چې د زمکی پزری زرغونیگی نو که باران تا نسبتو شو اغا سبب دے داغی پزری زرغونیگی بابا دا قرآن پزری مرزلونا سمیگی ماشاءاللہ من بق لها ساگ داغی ساگ تا وی دا زمنگا شاہ عبدالقادر سیب دا بقل مانا پا ساگ سرکی ساگ پختو کیو تا منگوایو وقصائها بادرنگ وفومها منگوت اگوائیو وعدسها نسک وفصلها پیاز سبحان اللہ هر وقت چی یو شین بیا تنگ چی کنا منگل رو باسی آغا چیز مکا رو باسی من بقلها وقصائها وفومها د قصه معنا شه عبد القادر کوي ککړي وفومها وعدسها وبصلها. قال الله پاکوي بټيري د تملاويږي تیار ادا نور سيزونه تیار ته د چا یار جوړ شه د باندې بار. قال تستبدلونا تاسو بدلوي هاغه چې غاد نه دي د نومي چې ولا واغز دا ادنا دي بلذي باغه هو خيرن چغه ورده چې کوم وت تیار ملابې دو ادناي خوخ کو او خير خوخ نه کا نل مسلمان ادنا خوخ کو خير خوخ نه کا ادنا د خپل خبري دي چې د ځان نه جوړي کړي دي لیکلي دي او خير هغه دي چې الله را لېګل دي خير هغه دي چې الله را لېګل دي د ناپو دارو به ما یو قسمی چلته نو اهبتو کشای مصرن یو خارتا خارتا فإن لکم ما سألتم تاسل پرده هاگا چه تاسو غواړی وضربت لهم الذل ما تاستوی چه خطاب اول که اتن امتونه دی دا تاسو ته بیان شو دو نقمتونه سزاګانی دي نو یو سزا مخکې تیرا شو دا دویمه سزا شو الذلت ذلت ذلت په ولې شو والذل والصغار والمسكنه والفقر دا مفسرین لیکي دا په ذلت الله را وس نن مسلمان چې دا الله قانون پر خودو د پردی اختیار ک په د باندې ذلت سوار دی دا چې زه تا ته سویم دا 100% صحیح ده. مظهری کې قاضی ثناء الله پانی پتی وای فترل یهودا تا ته وای ما ته وای ما ما ته وای فترل یهودا وان کانوا میاسرا تب ګور یهود اگر که دولت مندی کانم فقرا تب وای دا فقرا دی جامع د لباس دی ذلت ته زړه کې فقر پروت ته کم سره چې حق بیانې هغه بادشاہ دی دغه پزړه کې فقر نشته دی غنا ده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله صحابه او حضرت منلې وا ټول اولیاء مکمل اولیاء ټول جنتیانو الله وته جنت ورک د نبی پتابدارای سره یهود د موسی علی السلام اون منلا ټول بیزت شو نن که مسلمان د الله د رسول اون منلا ټول بیزت شو کته وته ګوري تا ته بخکاری چې ټول بیزت دي په عزت کې نه دي عزت کې نه دبل محتاج دي دبل محتاج دي دبل محتاج دي وضربت اول شو په دې باندې ذلت ذلت صغار مسکنا قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کی وای تب گور یهود اگر که دولت مندی تب وای دیش پیل ڈوڑای لاریان دی ماشاءاللہ ادا تعلیم چی دی دا لاس کسی نی ادا تنگول جامعی اغون دی خویستری کڑی اغنیغ کم عالم چه حق پرست دی دا غزر غنی دی دا غزر غنی دی ماشاءاللہ چانا تب نیشتی اللہ تا اللہ تا نپا کاریگی نوو نا اتا یا اللہ صرف تا وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ دا مسکنہ عطب تے پا ذلہ بانی نو ذلہ چھے نائب فائل دو ضربت تے نو مسکنہ ام نائب فائل دو ضربت تے ضربت علیہم المسکنہ وباؤو بغضب من اللہ دا نقمت ثانی شو پاول خطاب کی اتنیمتونا دو نقمتونا دا پورا شو وبا او راتلی وکړ په غضب د الله د الله یې ونه منله د موسی علیه السلام یې ونه منله تورات یې خپل لکه قرآن وی بې عزته شو د الله غضب پرې راغی مسکنه پرې راغله ذلت پرې راغی یقیني قطعي نو قرآن د الله کتاب دی نبی علیه السلام د الله نبی دی که دا هغه چا ونه منله هغه هم کذالک دی خبر به سوتره کو ذالکا دا غضب ادا مسکنا ادا ذلت دا ټول معنی صحیح شو دا پدې بیانهم کانو یکفرون بی آیات الله دو کفر کاو د الله پایاتونو یکفرونا مزاری ویلا زما بزرگا خپن شي د کې استمرار دی په دې کې سده استمرار دی داږي کې واچا وسړه دا آیات تا ګورا ذالکا دا غضب ذالکا دا ذلت ذالکا دا مسکنا ذالکا دا عذابنا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دود الله پایتونو انکارو کو يكذبون بآيات الله دا الله پایتونو معجزه پدې تکذیب کو د عیسی علیہ السلام د قتل پروګرام یو کو یحیی زکریا علیہ السلام اغه قتل کړه پلا رزوی دواړه قتل کړه بابا نن دنیا ټوله د دین ډکه ده کام بیا نشته خدام بیا او بچیشته د ملګری نو هغه پسې لګیدلې دي ما ته سفر خو نه ښکاریږي د زمانه فرق کې دی شي قتل یو کو دام بیا او پنا حقا نو په حق بروای غني په دې باندې آل عمران به کی سولي کې تبا پا دی پوشی زکایتو نا زیاد راو باسم ٹیم پی لگی نو حق نمرات جرم دے دامانا با شیخ القرآن کولا لار دنیا نا اللہ والا خوشحالی انشاءاللہ ورکڑی مگتا ہے دا خوشحالی سبق راک خلقو پسی بدی ردی ویلی تا ما پسی با اوما ہوئی اتیروزی پمخ اتیروزی بغیر حق بغیر الحق دا داغو اگر شنی عمل ته اشاره وشوا چاغو پی راتلو کړو بغیر د جرم نه وناس ارزو عنا بلا جرم ولا مانا خلق زمان نه مغواړو بلا جرم ولا مانا اوتی پوتی وای پوښلی اوتی پوتی وای کله سوی خبر بی دلیل ذالکا بما عصوا اشاره کفر تشوا اشاره قتل تشوا چاغه واقعی دی سبب لپاره د ما تقدمه د مضمون د روح المانی دی دا پاغه نافرمانی وکړه دا زابونا دا سونه چراله دا بما عصوا نو الله ظالم نه دی الله چې په بنی آدم سلیږي نو دا الله د ذات سره انصاف مناسب دی خو خلق ظلم وکه قانون یا تدون اعتداد دي ته وی چې دا الله قانون یو دی د بلی غړ روان دی د رسول وینا یو دا د بلی غړ روان دی نو الله رسول چې سوو یا درستی ځان نه مو جوړاوا وکانو یا تدون دو اعتداد کولا دا مضمون په دې زبانی پوره شو ان الذين امنوا اغه کسان چې ایمان راوړو دا تتمه د خطاب اول دا چا چې ایمان راوړو امنوا بمحمد تفاسیر وای والذین اغه هادو چې يهودین یعنی امت موسی علیه السلام و نصارا او امت عیسی علیه السلام و سابعین بشکا سابعین دا سابعین سوق دی فرقت من اهل الكتاب ابن كثير کی راضی دا د اهل کتاب یو ټول گئے دے ټول کاغو اے ټول کاغو نن د مسلمانانو سنت طبقه ګوري تقریبا ټول کاغ دي الله تعالی عذاب ور کوي الله تعالی عذاب ور کوي دغه شان سره نه خایيږي دا د بنی ادم خپل زیاته دي والسابعين فرقة من اهل الكتاب دا یو ټولګه د اهل کتاب او ابن کثیر وای قوم من النصارى دا یو ټولګه د نصارا او یعبدون الملائکه دوی عبادت د ملائکو کوي و یقولون سبعت قلوبنا زمنګ زلون الله ته رجوع کوي سبعت پمنه درجات ته دا د ابن عباس تفسیر شو رضی الله تعالی عنهما د دین خدمتو کا گل بشی زان ووج نه پدی کی گل بشی گل بشی دا بادشاہی دا بے ووٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزولو بے پیسو بے قصو دا بادشاہی دا دا دلتا ہم دا انشاءاللہ علتا ہم دا انشاءاللہ ماموتا بیادی موتا دا آیات ندے چی پا کم سپارا کی دے قوم من النصارى يعبدون الملائكه دا یو ټولګه دي د نصاراو عبادت د ملائکو کوي عبادت د ملائکو کوي نو مسلمانی دا دي توي طریقه ويقولون سبعت قلوبنا سبعت په منا درجات ته زمونږ زړه الله ته رجوع کړه ته دروغ وای هر سړی خپل دلیل پیش کوي ته پوسته وکا دلیل ذلیل دی قرآن ازدکان دا لار دا چاچی ایمان راوڑو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے دا مفسرین مانا کئی واللزین آدو امد موسیٰ علیہ السلام والنسارا امد عیسیٰ علیہ السلام والسابعین بلیو امد من آمن باللہ نو آمنو چراغے نو من آمن باللہ بظاہر گراندے دته مشکلات القرآن وای نو دی وجنا داسې وایو چې امنو مخکنه چې دین او دینه کې دی چې کوسډب امنو وی ک عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده دارنګي یو کم 300 د عملګری او د یو ټولګیو راته باندې نبی السلام پسې موسکو او اندرونی کافرو سبحان الله نو کو یو جن الذين امنون مراد طول دی نو پکې منافق راغې نو من امنا دا بدل شو دا غینا اصل مؤمن سوګ دی دا يهود ځانته مؤمن وای نصارا مؤمن وای سابعين مؤمن وای امنو مؤمن وای منافقین هم مؤمن کم دی من امنا دا بدل شو دا امنونا تبه پوښوي من امن بالله یعنی من امن منهم بالله املا کې دا معنا کوي چا چې ایمان راوړو په دې منهم کې امنو هادو والنصارى والسابعين دا منهم دي من امن منهم بالله واليوم الاخر صحابه کرام صحابه کرام ماشاء الله دا چولوا مزه ما بزرګان دا ایزده کوا خدا به ازدکای دا آغا چانا چغت ازدوی کنی او تی پوتی باوائی من آمن بالله دا بدل کد آغینا لیکن دلتوی ایمان بالله ایمان بالآخرت علانکی ایمانیات خو گندی پشاند بندی دا دو نمونه ولی واغست ماشاءاللہ تفسیری کبیر کی امام رازی فخر الدین وائی چی ایمان باللہ او بی نو ایمان بما اوجبہو طول راغل پکے لکا تامیم رے طول پکے راغل ایمان بالرسلوم راغے او ایمانیات سمر چی دی اگا طول پکے راغل من آمن باللہ والیوم الاخر ایمان راوړو پالا ایمان راوړو پر د آخر د آخرت ژوند حق ته دنیا نه لاړې د برزخ ژوند حق ته ماشاءالله مولانا ادریس کاندلوی وای چې هغه ژوند هغه دې ژوند نه بدل دی او دارنګ شیخ الحدیث د علوم دیوبند په دې وخت کې چې بخاری لولای اغه وای اغه ژوند د دې دنیا ژوند نه دی نو چې نه دی د مضمون خده خبر اخلاص شو دا پنجاب کې پرزور دی دا رضا خيږي لکه مطلب چې صحیح کار نه کوي نو غلط کې به مبتلا شي فضل بلی جاي غیر بدلایل پیش کوي فضل بلی جاي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری رز دا ما یا شتی دی قوی ما ته ډډه لګولې دا بیمار دے شدید بین نهری و سحری دم جلد کی راضی وفات ده حضرت پدی کے لاس اچت کو اللهم الرفیق الاعلا رفیق اعلی هغه د جنت اوچت زیده چلته لوی خلق ته جو التا شو اللهم الرفیق الاعلی وما لت يده الا اسرار تاوش ما چې دا واوري د نو ما وې اذن لا يختارونا اوس دې مونږ نه خوغي وما لت يده الا اسرار تاوش او خوشبو یې راغلا ماشاءالله دا چې خوشبو یې نو دا د روح خوشبو یې و نو ما یا عائشہ صدیقہ زمنګ مور وای چې دا د دنیا د عمر د نبی اسلام د دنیا د ژوند اخیری رضوا بخاری کې راځي مکرر راځي او دا د آخرت د ژوند اوله رضوا زوتې داسې پوکړو لکه وې یک دونه دونه دو دونی چار یو تن راپورته شوی نجی دو دونی پنج دا د بخاری حواله ده دا د پنج پیر حواله نه ده دا متا ته د بخاری حواله درکړل ویزن لا یختارونا چا چې مان راوړو په الله پر د آخرت باندې و عامل صالحا عمل او کو صالحا صالح عمل دې ته نه وي چې تا د ځان نه جوړ کو بدعتونه شرکونه نو شرک د خدای دشمنی دا بدعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی دا بدعت منحوس عمل ته وای سنت چې دې نو مقبول عمل ته وای سنت د نبی محبت ته وای بدعت د نبی دشمنی ته وای چا چې ما راړو په الله پر د آخرت عمل صالح یو کو بیزاوی کړي بلځه کړي کی چې عمل صالح هغه ته وای چې شر غیلا خو کی شرف خوخ کی دانه چه تاوزه خوخ کو شرعی چه خوخ کی نو تبای خوخ کی فلهم اجرهم دا جزادا دولا ددو اجر ده رب سخا خوب بنی پدو نبغم جنوی وی سانجی با خبری را تاو کلی عمل صالح د نبی علیہ السلام تابیداری زان نمو جوڑا وا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چاہوئے چې دلته کسان دی هغه ذکر جهري په یو आवाज کوي دا اعتصام کې راځي دا شامی کې راځي دا مجالس الابرار کې راځي دا مدخل کې راځي دا پشادیبی کې اعتصام کې راځي الله مشاتیبی وایي عبد الله ابن مسعود وی ما تعالو وایي چې لارل ته ودري وې څوک ما پیجنې هغه ما پیجنې څوک نه پیجنې ز عبد الله ابن مسعود ما نبی علیہ السلام وی عبداللہ ابن مسعود چې تاسو له کمکار پسند کو زما پنیز پسند دی عبداللہ ابن مسعود چې کمکار تاسو له پسند نه کو زما پنیز پسند نه دی وی څوک چې ما پیژني هغه پیژني څوک نه پیژني عبداللہ ابن مسعود ما لقد جئتم ببدت ظلماء تاسو تور بدت راوړو ګور هغه ذکر جهری ته تور بدت وې بابا ځان نه مو جوړوا لقد او فضلتم على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تاسو د نبی په صحابه غره شوي سیابو لم تبل وانیتو لم تکسر اجامې زړی شوی ندی او لوخی مات شوی لا ندی او مفتیه باب الضلاله دا اعتصام کړی دی تاسو د گمراهی دروازه بیا تکړه الا نخرجو من المسجد تر دې چې جمعه ته وښکل دي ته وې طریقه ابن مسعود پسند نکړاله کې اوس کنزل نکول غلای نکول خو ذکر په جهر په یو आवाज دا نبی نو خودلې کمزه خودلې دی التبکای اذان په جهر دی اقامت په جهر دی د شپې منځونه په جهر دی ز درس کوم دا په جهر دی دا ذکر دی تلبیہ په جهر دا اذان په جهر دی تعلیم په جهر دے کمزے کی جهر دے التا جهر دے کمزے کی اخفاد التا چ دے جهر کول دا جهل دے دا شو قاعده دول پارا اج دے رب سخا خوف بنی پدون بغم جنوی د نبی طریقہ کې خوف حزن نشته خوف په ما یاتی حزن په ما فاتا ما خبره او رسول اتا ما خبره او رسول اتا خوف پا ما یاتی حزن پا ما فاتا د نبی علیہ السلام طریقه اختیار کا آئنده زمانه که با پا امنی اس پا پا امنی دی توی خبره دیزه پوری پا 62 آیتونو بانی خطاب اول کې اته نعمتونه دو سزاګانی بیان شوه. دا دو سزاګانی دا په سبب د بدعملای، دا دو سزاګانی په وخت په سبب د نافرمانای. نن سزا چې په دې مخلوق راغله تو ته ګوري دا په سبب د بدعملای. قران او سنت عمل دی، ځان نه جوړول عمل نه دی. اوس ګورا وایزه خزنا میثاقکم، دا خطاب ثانی دی په شلو آیاتونو کې د دریش پیتنا دریو اتیاو پوری دا قیده شو. ما تاستاو چلتے چلتے خلاصه به بیانوم، ځکه وخت په ډیر لګي زما بیان وګدي. وایز اخذنا میثاقکم خطاب ثانی په شلو آیاتونو کې دی، دریش پیتنا دریو اتیاو پوری. په دې کې پلیتای د هغه چا بیانې چې په خواو دګي پليتای د هغه چا بیان نه جروستو په خواو موجوده بني اسرائيل د نبي السلام دور کې و پليتای درې د اباو سلور د موجودونو دو نمبر واغستا. بابا نن ډېر لوی نمبر یاغسته دي، هر شی د ځان نه دي، هر عمل د ځان نه دي، هر طریقه د ځان نه ده، هر قانون د ځان نه دي. دا قران څنګه وخکلې دی، دا څومره لوی د رحمت کتاب دی. وای ذا خزنا میثاقکم قباحتون داغو، نو داغو مشرانو قباحتونو کې ثم تولیتم 64 ګورا قباحت اولا وکد مولا بیا 67 ګورا وای قال موسی، دا داغو دویمه پلیتی شو. بیا درم پلیتا پلیتی داغو 72 کی گورا ویز قتلتم نفسا پناہا کئی سڑے ہو وجه، دا اللہ قانون کی پناہا قد چا وجلل نشت دے. دا دری پلیتای شوی، دا دا حاغا چا شوی چا غا پخوا تیر شویو. بیا غا پلیتای دا آغا با یهودو چا دا حضرت پا وقت کیو مدینہ کی 75 ګورا وقد كان فريق منهم، دا فريق اول شو. بیا 76 کی ګورا واذا لقوا الذين امنوا فريق ثاني ومنهم اميون، دا فريق ثالث شو. دا درې فريقې شو. 80 نمبر آیات ګورا زما طالب ورورا ز خبره کومه په زورا، وقالوا لن تمسن النار دوکي وی جنت تب منگزو، نو مطلب عوامو تیدا سے خبر اکڑا چی جنت تب منگزو نو بلزے کی جنت مگو رہی. دا پنجاب سن تلاشی تب حق کریان شی زدیر گرزی دلے ما، دا وہ پلیتائی شوی. دا 83 پوری زما بزرگا ویزا خدنا میساق بنی اسرائیلا، دا خطاب سالس تے انکار دا وامرون آئیتیان پا نواہیو دیزیتا او رسی گن بیا بے بیانو آئستا آئستا وقفو کو دا غلصو تا چه او رسی گنو بیا منگا وقف کو، نو او دست پا نوی کو. خو خبر دا اللہ دی دا اخپل کلام کونی کونی تا دو دنیا او رسی دعاو که اللہ دی دا عذاب چکم مسلط شوی دی زمان پو گناه انو، اللہ دی دا عذاب لری تولی دنیا ندی اللہ لری که. الله دې مسلمان له توفیق ورکړي چې قران او حدیث زده کړي، قران ته غوږ کړي چې صحیح او عقیده مسلمان شي. زمونږ مولانا صاحب میر سمیع الحق صاحب زمونږ د امزور تیاو او شیخ القران سره مونږه 60 سال مخکې پاتې شو. هغه نوجوان زوم نوجوان ما مخکې راځي هغه وفات شو. پرون ما ضیاء الرحمن ته وایي چې دغه متعلق تذکره او که شهید کړي به شهید کړي به نمنګ غل دعا کو الله دې دغه مغفرت نصیب کړي. هغه ډیر خدمت کړو، هغه د کل افغانستان امیرو، هغه ډیر خدمت کړو، هغه ډیر خدمت کړو. ما باندې مې نو دلته بتراته الله دې دغه مغفرت نصیب کړي. دا سلسله دې الله جاری وساتي. وصلی الله علیه وسلم.